表面人嘞，忙大呀轮呀讲。李刚这个面来家来用嘞，李委托啊，谁啊忙大呀？叫家来委托的暴露，对家妈妈。比如嘞，李委托呢不得比土家来里的苦西吧？这半年个，多大方那些事情呢？人把委托交过，这半把大变数突围过事情啊嘛？李委托啊，他苦把问起吧？你那看苗边的，六年木子也一家个，南边这代的也不话个，天黑边他嘞，谁也忙大个也大，南林也都有丢楼上间嘞，见到刚午夜，西山顶山木里啊，路边伢苗木苗，边边木细木细个哟，七八的伢个呗，松片白家吧，见到路边个，松红交叉他话嘞路，表面人嘞轮伢家嘛木，啊土腿嘛表路了吧路，七多大些伢什么？ 西边到南边，别绕，别绕，别绕，别绕，别绕，别 绕。西边到哪里了？我去，立马来，嘿里，立马来， 我爹，嘿啦，都雷毛地板我穿上了，不管你几时搬来，对嘿。我啊，我就只能说啊，我等你两把等你三年，你对吧？我啊，我看看烟表干嘛？我啊。我另外有那朋友有多呢？那朋友有多吗？我见到见到别人在过哎。 啊，别人买的过，别人买的，没家不过，那大王爷没过。如果楼下的几个，我都买的大王爷。 给，干了你们，你心里的这点的，我搞不得黑我，家的，你们来。 麦他，没洗的路啊嘛，没洗的路，古来挂，洗的路啊嘛，古古，我表姐那个，现在人古家玩伢的，不现在人不玩伢的。 阿爸阿爸， 哎， 阿爸，你平常是爷爷带伢来？ 哎，那个，没个拍给咱那些路路。 我过大爷嘞，屋里地那么漂亮，我家底下这地位还要呢的。 哦，那是得着，没俺孟大爷也读过过。 阿爸呢，屋里啊没谁人读过嘞。 一个鬼，孟大爷呢，阿爸个，大爷在哪里边过？ 好啦， 哎，比如嘞，一到破片一片的书包都挂。 哦，我是啊，看那嘛，屋里大爷么啦？ 一个。你讲西边大爷个出来看看路，今天认不出面的。嘿，王大爷，他今晚爱来巴拉嘿。 哎，好了，八公。 哎， 哈，我听巴拉过。 啊，屋里大爷， 你原来你白龙江要哪了嘞？ 可别要了屋里，我小要钱，屋里是等哪个来？ 给，哪方面王大爷？ 哈，你把我拿八公哎，把里面的老老年了嘞。 啊，乌龟干，阿都把给啥做哩？哇， 嗯。 哎呀妈，门那里真好看嘞，冇啦。 好啦， 哎，哎啦，都是露宿的，哪不偏不？哎，露爱用为偏就不对，西天家的几年龙宝光下不要不哩瓜。 啊，但是我们跟阿杜爸讲了，今年西高嘛吧啦，哎，八高哎。 对了瓜，明嘞，明年找我一定露茶瓜。对了，我拉可没，喏，给，拿到你。 啊，谁家八高哎？谁家谁家？咱没说借钱他们来呀，应该呗。就个谁没讲骗你的大呀？给伯提 ，OK， 我看看着明明的对面戏，三那边不来，看着看那边过，一起嘛，刘文茂的包，交白嘛，不听包的包戏，咋呗？ 吃饭嘞，屋里呀，白山的边嘛没够买嘞，像我嘛交的轻松的呀，也来对，屋里有钱的话，像接触点的， 哎，没接触点人，我没嘛会听过， 不露来屋里， 地皮上都有的嘛，带进那些雷东西了，这来嘛，雷老没你讲啊， 哦哦。 哎，你妈你在留的家嘞？哪个糖尿病、牙齿疾的、肾不齐的、血压问题的？你家哪个？ 嗯，大少爷，屋里头路太远了，家 咯。啊，家里屋嘞，不那个被摆哪位？不那个牙齿的，路他妈的内部，地太远的，少比他哪个？ 哦哦， 看看家里屋嘞呗，不那个被拉成包边的呀？ 地都说嘞，没舒服屋里。 你阿拉表啦不？我明白个，不那个 ngasia bumuji ima imbo lulu bini di. Dah jang di mana ya lah, oh ngadu. Aku nak apa? Kena jangan lay pula ya, bahagang suri. Dua orang di luar lau ni. Ah, mau buat. Di bidang ni dah sah degrega. Selalu ye lulu mampir ni, bala kita alu jalan jauh ni. And now, Yesus yang mau lulu mampir ni. Di tanya di kamera ni ke de? Cik cik kita beli apa lagi? Aku dia, Yesus yang mau lulu mampir lulu mana? Kudo ada jila lu. Yesus yang sah mampir lulu ni. Ada kira sah suri mana? Tolongin lu bawa bawa gua, bawa masang dia turu turu sih lah mampu kan? Ha, dasu boleh ya? Laga cahaya ni apa no? Selalu ini tanah ni negara, apa kau nu lu tu mampu gua ya tar? Niat dia gua niat. Apa lu leh uli? Apa kau ngah tawun cilu lu gua? Oh, belu belu niat tawun cila leh uli? Biar biar sama. Belu gua. Tuga tu tawun pih de, tu ne dika desa ni Yesus jadu, Yesus nu, Yesus nganu gua tingting sosial yang ni muka lu gua, pula. Jijik lah. Kek lari anak biasa lari sebuah rukwa. Ha ha. Yesus saya unang yang apa? Mereka semua apa semua lalu. Lekam yang dua lalu. Eh? Jijik. Nanya anda kurang bisu ke siya di kuah ni dah lah. Lekam ini nanya yang. Kui tali. Tali. Ngakak lobi lah yang makau ni. Tidak ni. ที่ก่อนนี่ที่ก่อนนี่ที่ไหนที่ไหนล่ะยี่เย่เซียนที่บอกมาจะป่าเนี่ยสุดละไม่ต้องกูไปนักข่าวเดียวมาเลยเฮ้ยตัวจ่าบอกกันเล่นยาลูกอาลุงมาตาบ้าบุ๋มเช่นนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกเขาอาปาลุกติงอุจูกูเจ้าปีนี้อะไรกว่าเฮ้ยเช่นใช้หัวตีกันเจ้าชูเมสุยเลยงาหัวจูเปล่าจ้ะ การสู้การเสียนี่ว่าป้าว่าลูกเราไม่รู้ไม่รู้เองว่าบ้ากงอ่ะนี่อะไรกันเลวจีโอชินเนี่ยผู้จีกว่าแค่ด่ากันลูจีสุดเลยงาก็ยังไม่เจอจริงกว่าจะบอกเลยอ่ะจีเนี่ยเงี้ยสุดเลยเงี้ยเดือดร้อนพี่นี่ลงไม่ได้จ้ะเอ้ยงาเลวไปสิจะดีจ้ากูไหมกว่าชอบอะไรเนาะจีบีโอบี ยี่สิบจังหวะพี่ดอมเก็บไว้เลยลารีท้าเลยไปหรอพี่ก่อนบ่ทีโอเคเมื่อที่เมื่อวันซาบีบล่ะซาบีว่าอยู่เลยเอ้ยก่อนเนี่ยมาซาดีเนี่ยงามาอามาซาจำชีดเอาเฮ้ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า Vale. Menga, belu nebi belu eja dale lu. Tui ni dala. Ho, ho, ok. Cenol le sen sa ni, ala belu ni jam le su. Ni ra ha tin sa ma wu kwa. Ai chin ga luen yin a pyin ba ma chong du lu bo kwa. Nau do min ni ra taw ma ba. Ai bo twa ka ra min ne ne dukkha khan ni me no. Ok, ya ba de. Ai ma grin lu, chnaw lu, saung lu, gao lu ba ma ma chi bu. Ai ne ma ai yin tan man dale mwe ya. A pyin ma ai yin ni mwe ya bo kwa. Ba ne le. Mata, Agudu Zura, a tell like that. Agudu will I? ပါလုပ်ပဲလုပ်လို့ ဇက်တိုက် တလွဲကြီး ဖြစ်ကုန်တော့တာပဲ ဟေ့ မောင်သားရ ဟေ့ မောင်သားရ ဟာ လာပြီ ပါကောင်း ဟေ့ ခဏလေး ခဏလေး ဒါက ဘယ်ကို ကြွမလို့ လဲစရာကြီး ရဲ့ ဦးမေကန် အတူပါရင်ကို သွားမလို့ ဟမ် ပါလေ ဒီ အဘကောင်း ဆိုတဲ့ အဖိုးကြီး နဲ့ ရှင် နဲ့ ဟိုရီ တွေ တောက်ပြီး ဖေး ကြအောင်မလို့ မဟုတ် လား ဟေ့ ငါ ဘာလုပ်လို့ ကွာ လာပြီ ပလေး စစ်စစ် မနေစမ်း ਨੇ เฮ้ยก๋องตายะลาลีกวาเมียนๆขณะนี้บ่ามิ้มๆมานะกัดอีตูรุๆๆเนี่ยยีดะสกาเปียวนี่ล่ะกว่าเอ๊ะตีนาบ่ากางดูซวยโจจีหลูกะภิเตียนใจฉีตะเผ็ดล้านหนีบิอะเย่ตอกไล่แพ่ย้ายไล่เนี่ยขานากูนี่เนี่ยอะกูตุ๊กหาตูอเปโอเรซอกโทซินน่ะอะเย่ไม่จีบุเอ็งก็หลูโคขอบิเพ็ดซี้นี่ล่ะคัดดิ Hey, lu leh kuda ya? Kenapa? Nanya lulu sedai ni ni su. Iqwa, nainu aro nain mai. Nanya lulu nain nama. Di nya mah su kue mana dua orang kuah. Pega le tanggung mau nain muhi, tanggung mau nain muka. Pasang pega le tiga siang pi tara jalan jalan. Hei, mau nain dulu. Sabi tu kuku sawa la. Alam suhi. Pasi lewa pasi saji. Oh, kenapa pasi saji le? Saji na ya me. Pelada penan dia bangun, atau so, mungkin ada lebih kopi, so mereka kena cek dah jo. Alah, ini bangun terbaru tu cakap ikhwa jare. Kudanya, kena mima lari debu. Eh, di mima lari yang ikhwa. Kek, jalan, pagi dah le. Wei, si lau pita sama. Ha, wei malu tu. Nyai mima ikhwa. Sangat mana mahu wei mawa. Ha, tapi malu ku lada ni ada rumah. Oh, sih show ni dia jalu. Doja sambo ba macam ni. Kau lom ngaku masuk lu, jodoh dah ada, si jodoh dah ada. Mari teri di mana, mau muncul no. Di mana kali, saya suka mana ha. Saya ni hanya di sini gusol ni jalan weh. Tahu dia, kongdua le ini ni jalan yang nyabu. Baik lu mana dia, ho, jauh yang suruh puni dia orang jalan. Okay, wain tadi lagi jalan baru, ya wain tadi lagi jalan baru. Mana lekut ayah? Kenapa? Kalau si kuat lelaki, mana ni ane, mana kaya, aku ni ane suruh, alam bawa lain, ni apa dia? Lia jodoh semua boleh. ท่าท่าก็ไม่ใช่หรอกเนี่ยนางน่ะปัสสาวะปัดได้ไรล่ะดูดีฮะยายลาได้ยูลาได้ไปสั่งด้วยส่วนดูดีฮะส่งเที่ยงไม่กี่ดูดีอะไรเส้นยืนดูดีอะไรก็พกเจ็ดลาได้จ้ะกูตายอ่ะกูตายอ่ะกูตายอ่ะยาสั่งมาอุ่นด้วยมาพี่ลาเจ้าน่ะเลยฮะเลี้ยงจ้าเนี่ย แม่ลาหรอปอระกาเสียอะไรชิงหัวข้อใครไหนรู้ดอกข้อใครไหนรู้นี่ยังมาแม่ลาเสียก็ข้อใครหนามีอาหารพี่เป็นตาตาเปียวเลยยาบาร์เลยฮะแม่มาโอ้ดอกอะไรดีลูกเล่พ่อมาตีหนาเย่บ่เจ้าตาหน้าบ่หนีรู้ลีเจ้าตาหน้าบ่หนีรู้ตีหนาเฮ้ยนี่โน้มมองตีหนาฮะฮะดีกว่าบาร์เจ้าตาหน้าลาเสียกันมาเลยเฮ้ยเก็บบาร์ไล่มาตาไล่เก็บซะมาข้อยาวดอกตีเล่ไม่ดอก แกที่เก่าตีนได้ยังตีนนั่นลูกปุ่งก้องยาดีแล้วไหมผู้จูซี่ก็พอสามวันตีตัวเว้ยใครไม่ถ้าอู้แต่ชาสัญญาตีนี่เละแล้วไม่ดีก็ดีก่อนเตะโซ่ละดูข่าวเว้ยเฮ้ยเราสร้างสัญญาเป็นมาเป็นลูนลูบาลูนเนี่ยเราส่งเนาะที่เก่าเนี่ยเลบีย้อนซาเลยจับสิอย่าลิงเล่บูบีท้องชาเจนี่ตีละจะมาโรดดองมาเลเซียเอ คู่เวทีนั่งอยู่สามมือตัวเองสามอย่างว่าใครในบ้านเฮ้ยเสียบีซีมันส่งเสียบ่โอ้จุกบีซีส่งเลยที่เขาท้องนี่ยาวกว่ามาบ่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ nak mui-mui kan. Nenek lihat macam macam siapa kan. Saya suwe odong nak cuit kan. Di hati keling kecil lupa kan. Jim Jim. Doja ngaruh baju jangan lah. Tu jam kau nak sini ya. Pipu pipu. Tengah naik. Naik bodoh nama macam apa sini. Tadi cello songja cepe. Okay. Belu leh memang. Ni mahu tadi naga di luar ngaruh imam ni ni ramah lah. ไอ้เจ้าหน้าเว้ยไอ้สาเจ้าหน้าจ่าတော့လေခလေးစားပြီးသားပကံကိုမစင်းနဲ့သူစားမယ်ဆိုပြီးဝင်စားနေတော့လေခက်သားပဲရိုက်ပုတ်နှင်းလွတ်လွတ်မှာမရတာရှင်နေရစားတာကတော့မရှိသူရှိတယ်ဟဲ့ဟာပါတော့ဒါပေမဲ့ 地刚啊，到家对面接苦三片米，还到家把那个叫你打三片米呢。不过也不个几个三千刀，里面来的高没？别在那下头的告诉他，没来地大呗。 查着，起码着一万呢，扫码的那天那卡扫码不行。 哎，你俺了扫码开呢？地刚啊，这谁是六来六百，过来六百多？哎，对妈妈谁是大母不？过妈来谁六百多呢？你俺干嘛不空人带心里去那搞哈？如今都没生产人，以前二三那些么都拉的家了，太不对付。比如来干做了奶奶嘛，对的搞么不？ 给吧先，都来闹着的便宜的，先表达的哪来多麻烦？啊，苦嘞，找着不就你吧，没事。 哎嘞，闹骚闹地不拉外菜大了呗。 嗯，对呢，对呢，这对么叫呢？俺不要说到，谁是看俺们搞？地表的那个呢，俺也没要了。我应该来打了人在家里了呗。嗯，其实俺那说呢，都卡的是看不平，刚过。 慢茶，你说哪有啊？俺来人把我们说漏夜的，牛皮子啊，不吐乱的，没洗了牛汤的是把骨皮子了，爬山来，洗了的是没洗了文章多，爬也在家洗。爸，没压给你，好了， 好给我，都好买来没洗不的。 啊，你怎么没面耶？你阿哥阿表都路滴滴恰恰表表演啦，这下子塞路呢三枚，阿苦苦在逼他吧，这下子塞路呢塞变三枚路，滴滴恰恰表表演啦，嗯？ 好吧嘞，先买来咱表啥货呗，都罗个没洗路没起来木嘞。 哦，哎，阿哥都白不上钱嘞，阿哥帮别家表弟妈妈洗外裤，嗯？都没人抱那个哈里乌罗，路我用路嘞，人买哩土白用嘞，东倒没有阿倒没有起来家嘞。你家妈叫我俺们自己开门哈。 哦的，现在来这谁是叫大姐呗？ 哈，你家妈老帮我好忙没陪我。这个是俺们俺你的爹单呢。你妈今年过年在哪包哈？但俺妈你的不话如今的说，这是没办法，我们欺负。嗯，这是八百闹的，没得那啥人呢？嗯，上来嘛上多帮人，那些 baby 女妈多帮着，嗯，他家里俺们欺负的，就该够没的。哼，又干来的瓜。要别人来忙大呀，龙王家门嘿。黑钢包腿 ，OK。 钱拿入单角的陪门来管， 西里屋里的呀，多靠别样了。 哎，多靠咱管，我讲等一下嘛，靠那个。 等一下，那我们西屋马上来多少人？ 啊，大片西里讲你别靠个管 ，OK OK。 该嘿，俺罗这第三年冬种子龙，第二年呢不比杨春来的。 好，俺俩包过呀。三年的时间这不么把我的东西在我家老婆了。 哎你他因为别的人没过不都是干嘛不算七路没压的就老婆了没过。哎呀你老婆啊都拉一个。 我的爸爸要不是他的人 没机票。 他我说不过这家里面的改变。 哎没有地的但我妈飘一三年都能洗的嘛。 嗯 我三年了你带我要。现在三年的产物了没有的对来家要你不管。 但是别人啥要吗来屋里 他们那边啥要吗你管。对面对面。 OK。 我几面都没打呢趁你瞧不打回来。下来。 OK。 三年的屋打闹随便都不对没人的屋里扒拉来了。 他说见到我们几票一票趁你就露出来了。 一不管。牛牛我们几面啊在他手印今天是比你离不了要你。地点不明呢 ，OK， 钱包多了呢，加了 ，OK， 他伢就那个咯，就你家屋呢，楼子老板一天就不管， 好，谁家屋里啊？今朝都阿龙楼下来没的， 给，那时候俺明天我们到来。路马难的拍戏的，那个阿木， ဟိုဘက်ကစကားဒီဘက်ကစကားနှစ်ဖက်ကြားဖို့ရှိရအေးမျက်စိနှလုံးကလည်းဟိုဘက်ကမြင်နဲ့ဒီဘက်ကမြင်နှစ်ဖက်မြင်လို့ရှိရအေးပါဇက်ကြတော့နှမျိုးမပြောရဘူးဆိုပြီးတော့ပါဇက်တစ်ပေါက်တည်းရှိတယ ်ယူကိုသားကြီးပါလားလာလေဗျာတခွက်တစ်ဖက်လောက်ဝင်မောက်တော့ပါအောင်လားဗျာ ငါအိမ်မှာအိမ်သားတွေကညံ့နေတယ်ငါကဒီပက်ဆန်နဲ့ရက်တော့တရားပါမလားပြီးတော့တော့မှနှမျိုးစရာချင်းဟာမတော့တော့ဘူးပြုဇီးရမက်ကိုခဏရှောက်လိုက်အောင်မယ်ဟမ်ငါမိမမင်းမြသူညီမမေလှနဲ့ကိုကောင်သိန်းတန်အမေမေမေမေအခုမှတင်မောစိတ်ကတက်လာတဲ့ပုံနဲ့ဆန်းတယ်တွေဖြစ်နေကြတာဟုတ် ဘယ်လိုလဲကိုသားရအရက်တော့ဖို့စိတ်ကူးရလာပြီထင်တယ ်ကေးကွာဟုတ်တယ်တပိုင်းပေးစမ်းကွာ အမိပါယူမလဲ မလိုပါဘူးကွာရေတစ်ခွက်ပဲပေး ဟာအေးစေးထိုင်တော့ပါလားဗျာခင်ဗျားတော့တာလည်းမတက်ကြည ့်မလေးကွာလေးဘက်ထောက်တော့လည်းရပါတယ်ကွာပိုက်ထက်ရောက်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်ကွာ ဟာတုံသွားပြီလားကိုသားရရဲ့တောက်တာကလည်းမြန်လာကြည့်တာ ဟေးဟေးရောရောမင်းရဖို့ ဟာနေသမောင်ခင်ဗျားဘယ်သွားမလို့လဲ စည်ရင်ရှင်းစရာရှိလို့ဟေးစည်ရင်ရှင်းစရာရှိလို့ကွာဟဲ့မေမြလာစမ်းကောင်းမ ကဲဟာ အမလေ းနေသမောင်နေသမောင်နင်တို့ကနင့်ညီမမဲလာဒီမှာဘာမျောလင်းချက်နဲ့လိုက်ပြီးညွန်ခန်းနေကြတယ်ဟမ်ဘာမျောလင်းချက်နဲ့လိုက်ပြီးညွန်ခန်းနေကြတာလဲနင်တို့ကိုအမရဲ့မောင်ရယ်ဆိုပြီးဘယ်တော့ကဘလောက်အထိကြိတ်ထားဘူးလဲဟမ်ဒီမိသားစုရှာဖို့ကြံဖို့အရင်နည်းလေးတရားလောက်ကို30ရုံးနဲ့ချီတာတောင်ချီလို့လား ဟမ်ကိုတရားရှင်ရမ်းမပြောနဲ့ကျမမရှိလို့မပေးတာဘာဖြစ်လဲရှိလဲပေးခြင်းမှပေးမယ ်ကဲမင်းများနေကြားလားမဟုတ်လားဟမ်နင်းညီမပြောနေကြားလားငါတိတ်ခါကိုမယုံလို့မပေးတာငါတိတ်ခါကိုစော်ကားတာကို့လင်ထီတာကို့ထီတာမဟုတ်ဘူးလို့နင်းသဘောထားတာမရားကောင်းမိသားရဲ့လားဟမ်တေစမ်းဟာအဲ့ဒီနေရာလေပွားချင်းမိသေးတယ်ငါထိုက်ပြန်တော့မယ ်ကိုသားကခမင်းလွန်းကုန်မယ်နော ်အော်မာခွေးတော်စားကရာရာဆဆမင်းကများငါ့ကိုတတိပေးရတယ်ရှိသေးကျေးဇူးကံမျိုးကဲခွာ ခမ ्याई တဲ့အနိုင်ကျင်းမှာဟမ် ဘာဘာဘာဘာကွာဘာကွာဟမ်မင်းကငါ့ကိုဘာပြန်လို့ချင်းနေလဲဟင်ခွေးမလား ဒါကြောင့်တော့တော့ဒါကြောင့်တော့ခါဒီမှာညီကိုချင်းချင်းတက်နေကြတယ်ပါဒါကြောင့်တော့ဒါကြောင့်တော့ ဒီကောင်မကသူနာမှာကြောက်လို့ဥအောင်ဝလိုက်တာဟုတ်ဆိုင်ကပြိုဆိုင်ကလာစမ်းများနေနေ ပေါ့ဟင်ငါတို့ရောင်းတဲ့စံတွေအဖမ်းခံရတာအသိမ်းခံရတာကိုတာရချောင်းဟဲ့ကိုတာရချောင ်းဟုတ်တယ်အမလားဟုတ်တယ်သူသားအရက်မူးပြီးလာမရမ်းခိုင်းခုလိုပြဿနာဖြစ်เสียရကိုမရှိ ဘူးအေးနေနဲ့ကိုတာရကခိုးကြကြိတ်ကြတော့ရုပ်ရုပ်တဲတဲဖြစ်ပြီးရဲတွေရောက်လာရောမဟုတ်လားဟင် ရဲတွေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကိုတာရကသူ့အိမ်သူပြန်ရောက်ပြီးမူးမူးနဲ့အိပ်ပျော်နေလို့ရောပေါ်အမရအ ေးလေအရက်မူးပြီးလာရမ်းတဲ့ကိုတာရကတော့အဖမ်းမခံလိုက်ရဘူ းအဖြစ ်ငါတို့ရောင်းတဲ့စံတွေကြတော့ထောင်အသိခံလိုက်ရတယ်လေတောင်းရသေးရဲ့လားဟဲ့ညီတို့သမီးယောက်ဖားနဲ့သူတို့လင်မယားကြမှာငါကတဲတဲမြေစာပင်ဖြစ်ရတာမြေစာပင်ဖြစ်ရတာဟဲ ့ဟိုဗျာအဲ့ဒီတုန်းကအမတ်လာကအတင်းဝင်ဆွဲတာကိုဗျာနှုံးမွေဒီလူကြီးကိုကျုပ်ခေါင်းရိုက်ခွဲပြစ်တယ ်ဩငါကလည်းကိုသားရခံရမှာဆိုလို့ဝင်ဆွဲရမှာမဟုတ်တာတော်ကြခြေလုံးလက်လုံးဖြစ်ကုန်ရင်ငါတို့အမအမတ်မြပဲဒုက္ခရောက်မှာမဟုတ်လားဟဲ့ ဒါဘောအမတ်လာကျုပ်ကလည်းအမတ်မြကိုငဲ့နေရလို့မနှဲစိတ်ကိုချုပ်ထားစိတ်ရှိတိုင်းသာလုပ်လိုက်ရရင်လားဟွဘယ်လွယ်လိမ့်မလဲဗျာ အမမများတို့လင်းယူတာများရွေးပဲရွေးတတ်တယ်တော်ဟင်သူယူတဲ့ယောက်ျားကထမင်းဝအောင်လုတ်မကျွေးတဲ့ယောက်ျားတပါလုံးလုံးစားစရာမရှိတာကိုငုတ်တုတ်ထိုင်ကြည့်နေတတ်တဲ့ယောက်ျားစားစရာမရှိလို့မရားလုတ်တဲ့သူကဈေးထွက်ရောက်တာကိုအရက်မူပြီးရမ်းကတတ်တဲ့ယောက်ျားဘာတကွက်များအသုံးကြတာရှိတယ်လဲဟင် မထာတ ိမ်တော်တခုမှာအမေမကောင်းရင်အမေညံ့ရင်အားလုံးတုံးမရအောင်ပြစီတတ်တယ်။အေးအိမ်တော်တခုဟာထမေအတိုးဆိုပါတော့တားသမီးမကောင်းဘူးဆိုတာကအဲ့ဒီအထဲမှာဂဲလိုစပလုံးလိုမစင်နာနဲ့တူတယ်။ရွေးပလိုက်ကောက်ပလိုက်ဒါမှမဟုတ်ရောပြီးတော့မျိုးချပလိုက်တိတ်မထိခိုက်ဘူး။အဖေမကောင်းတာကချက်တဆန်ညံ့တာနဲ့တာနဲ့တူတယ်။အဖေကောင်းရင်ဆန်ကောင်းမယ်အဖေညံ့ရင်ဆန်ညံ့မယ်အဖေကောင်းရင်အိုးမောက်မယ်အဖေမကောင်းရင်အိုးဟောက်ဒါပဲအဲအမေလှုပ်တဲ့သူမကောင်းရင်တော့ချက်တဲ့မိမကောင်းတာနဲ့ဒူတယ်နော်ဆူချင်မှဆူမယ်ပွက်ချင်မှပွက်မယ်ကြက်ချင်မှလည်းကြက်တော့မယ်နက်ချင်မှလည်းနက်တော့မယ်ထမင်းလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်လွတ်ပြချင်လည်းလွတ်ပြရမယ်ဒါကြောင့်အိမ်တော်တခုမှအမေဟာအဖေရပဲဟဲ့မေမြ။ဟ မ ်။လောင်းနင့်ကငါပြောစရာရှိတယ ်။ဘာများလေတော့အပေါ်ဒါမှလှုပ်စရာရှိတာလည်းလှုပ်ပေးပြီးလို့နားမင်းမကြံရသေးဘူး ။အေးမင်းသားလူအေးအကြောင်းပြောမလို့ဟေ့ ။ဟင ်းဒီကောင်ကိုငါကြည့်မရတော့ဘူးကွာကြည့်မရတော့ ဘူး။ကျမသားလူအေးကရှင်ကြည့်မရအောင်ဘာတွေများလုပ်နေလို့လဲရှင့ ်။အေးလူအေးကဘာမှမလုပ်ဘူးဟေ့အဲ့လိုဘာဆိုဘာအလုံးမှလက်ကြောတင်းအောင်မလုပ်လို့ကြည့်မရတာကွာကြည့်မရတာ ။တော်ကလည်းသူ့ဟာသူအေးအေးနေတာကိုကြည့်မရဖြစ်နေပြည့်ရှားနေတာပဲ ။ဒီမဲ့မဲမြ။ဟ င ်း။ငါ့ကိုရမှာတန်းကြွယ်လို့ပေါ်ထီလို့ကပြောနေတာငါပြန်ကြားနေရတယ် ။ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်။ तू တော့ဘာများပြောပါလဲ ။အရွယ်ချင်းအတူတူစားနိုင်တာရဲ့အတူတူသူ့သားကြတော့ तू မခိုင်းဘူးတဲ့ ။ဟင်း ။သူ့သားကြတော့ तू မနိုင်ဘူးတဲ့လေ။ဟမ် ။ဒါဖြင့်ရုပ်ကလည်းပြောရအောင်မေ။ဟင ် ။ဒီကောင်လေးဖြော်ရည်တန်းတွေနဲ့ရောင်းခိုင်းတာဘယ်တော့မှ15ချက်ပြည့်အောင်မပေးဘူးမအပ်ဘူး ။ဟင ်း။စင်ကြီးကတော့အမျိုးစုံပေးနေကြတာပဲ။ဒါရောအရှင်မပြောဘူးလား။ เออดาแล้งาติดาใบแม่งาပြောပြန်နင်းနားထောင်ကြည့်เนาะ ပြော ပါရှာတဲ့កောင်တွေကတဏီကုံတဏီကံပြဲနေအောင်ရှာရတယ်ဆက ်မဖြစ ်เนาะအိမ်မနေကုံနေကံကားနေအောင်အိတ်တဲ့កောင်တွေကဇိန်နဲ့အိတ်နေဒါတရားလားဟမ်စဉ်းစားဒါတရားလားစားစရာရှိတော့အိမ်ရှိနေတဲ့កောင်တွေကစားဥစားပြားကိုပါနာဖြည့်ပြီးတွတ်တယ ် ဟမ်အလွတ်လုတ်ပြီးပြန်လာတဲ့កောင်တွေကြတော့ကြံမှစားမကြံရင်ထမင်းစလုံးလေးကိုင်းပြီးတော့ဟိုခန်းရှိသွားရက်ဒီခန်းရှိသွားရက်ခင်းညံလေတောင်းရဟင်မရရင်စားနဲ့စုပ်ပြီးရင်းနဲ့မြှောက်ချအဲ့ဒါကောင်းရော်လားဟင်အဲ့ဒါကောင်းရော်လားလို့ဒီတော့ဒီကောင်းလေးကိုမတူနဲ့မရှူနဲ့လို့ဘလို့လို့ပြောလို့ရမှာလေငတ်တာကိုကွာတူမှာပေါ့ ဟိုတော့အစင်မပြေတဲ့ခါတော့ဒီလိုတော့ရှိမှာပေါ့တော့ ဟေးဟေးဟေးမင်းဒီလိုတော့ထမင်းရီဘူးရှာလွဲမပြောနဲ့ကွာ အဲ့ဒါပါ ဟင်အိမ်ရှင်မဆိုတာအားလုံးမျက်နှာတတာဖြစ်အောင်စီမံခန့်ခွဲရမယ်မင်းကိုကမှအသုံးမကျတော့တင်လုံးဦးကနင့်ပဲ့ကထောင်ချင်းနေတာပေါ့အင်းပြောပြန်ရင်လဲမောင်သားရလွန်အောင်ကြမယ်ဟဲ့မဲမြဟ င ်နင်သမီးမိမြင့်ကိုအကျော်ရောင်းခိုင်းတာလဲဆို ဟုတ်တယ်တော်ရေဟုတ်တယ်ကျုပ်တို့ကချမ်းသာတဲ့မိပါမဟုတ်တော့သမီးကိုထိုင်ပြီးအလှကြည့်မနေနိုင်ဘူးတော့အလှကြည့်မနေနိုင်ဘူး တဲဒီမိမဘလို့ဖြစ်တာလဲဟာငါအပြင်ဘာမှမပြောရသေးဘူးကက်ကက်လန်းနေပါလား လန်းရမယ်လန်းရမယ်ရှင်ကလူအေးကိုအလုတ်လုတ်မခိုင်းတော့မခိုင်းဘူးတဲ့မိမြင့်ကိုခိုင်းညံတော့လဲခိုင်းညံပြီဆိုပြီးကြောက်ကိုအမျိုးမျိုးရန်ရှာမလို့မဟုတ်လားဟင ်အာအတိတ်ပဲမရှိတာကွာနင့်ကိုရန်ရှာအောင်နင်ကငါရန်သူမှမဟုတ်တာပဲငါမရတဲ့ဥစ္စာငါယောက်ျားတယောက်နေနဲ့ပြောကြဆိုစရာဆုံးမစရာရှိတဲ့အခါတော့ပြောရမှာပေါ့ဟာ တော်ပြောစရာရှိတာလေခဏခဏပဲရှိပဲရှိနိုင်လို့ပြောပဲပြောနိုင်လို့ ਨੇ တကယ်တည်းမှာလေ အေးမင်းကလည်းခဏခဏညံ့နေခဏခဏအသုံးမချဖြစ်နေတာကိုဟင်အခုမိမြင့်ကိစ္စမှာပဲကြည့်လေ မိမြင့်ကိုဈေးရောက်ခိုင်းတာကျုပ်ဘာမှားတယ်လေ ဩဒီစမောင်ငါမသိလို့မေးပြစီ မိလီမိဒီ ဘာလို့ဖို့ဈေးရောက်ခိုင်းတာလဲဟင်အေးအတွက်တစွန်းတလီအထောက်ကူရအောင်လားဒါမှမဟုတ်ရောင်းတက်ဝယ်တက်အောင်လားဒါမှမဟုတ်မှတ်ထားငါနားလေတာကတော့ငွေဆိုတာမရှိရင်တာမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးရှိရင်လည်းမကောင်းဘူးမရှိရင်မကောင်းတာကတော့ရှင်းတယ်ငွေမရှိတော့မချောင်မလင်းနဲ့ဒုက္ခရောက်မယ်စိတ်ဆင်းရဲတယ်အဲရှိပြန်တော့လေဒီငွေကြောင့်ပြက်စီးကုန်တတ်တယ ်ကိုသားရကိုသားရ ฮะบาเล่หาเมียแล้วจะไหนวะโอ้โหกูก้าวบ่ฮะดิเส้นอะไรผิวๆช่อๆอมิวตมิวตุ่ยได้หมดล่ะเอ้ยลีงาเมียน่ะเลยไอ้ล่ะบาผิดเลยฮ่อๆๆเมลาโหลคันได้วนตัวบ่ล่ะหอดเด้กูตายายไอ้ล่ะลีนวรายิตากะอย่าชิดบ่ฮั่นล่ะเมลาสิมาไอ้ล่ะลาชิดาตอกฮ่าฮั่นล่ะอะเมลากะเตลุบขึ้นนี่บ่ล่ะฮะเอ๊ะเตลุบขึ้นนี่บ่ล่ะหอดเด้กูตายายเมลาส่วนนี่ ดีปีดองตุยิตาเรดะมะเปียวเนนวราเยตาตะโกมุเนซาไดวินถอกลายิตะเยบอตันเนอะกะบะอะกงลุงติเนจาดาตอเมลากะนัมเมจอซูเปอร์สตาร์ซูบาร์อฮอดบาดอเมลาติอะเทมะหอดดีอูเอเซยอต้านเยยอบอตูรุโกตูรุเปียวจาดาชิเปดิเอบามะเลฮะงามะจาวุโลเปียวเปียซะมาดีไอตามาซูยิน ตรุโกตรุบันไดด้วยสุเลยหุเตงวยซุงวยจีฐานะสุเยเลยหุเตอืมปิดุส่ายกะควยรันปิสิอ้าลงยาวเวเดโกမျိုးสุงป่วยยงสุเลยหุเตเดลิฮ่าๆๆชิดีเมียเลยสุเลยหุเตลูกอไม่เปียวล่ะเอ้โหตัวก็เลยดีโลတော့เบเปียวเลยมั้ยดุ๊ดอพี่รออปอรักกะงวยโบงวยชันชิเดลูกฤกะเลยลิเมลาสิโอลาบิตูรุติ่ติ่เสร็จด้วยจาดิลิ ပါလေသူတို့ကမဲလာကိုပတ်စံပြန်ပြီးချေးခြင်းလို့လား ဟုတ်တယ်မဲလာကတစ်စင်ငွေရုချတာပေါ့ရှင်နေပြန်တို့လीတရားကိုတနေ့တကြခွဲနှုံတို့ဆိုတော့တလှောက်50ကြတိုးတယ်မဟုတ်လားတော့ဒီဘောကမျက်မျက်ကလေးရတော့လေအပေါ်ရနင်းနင်းအောက်ထနင်းနင်းလုံးမှာပဲပေါ့လူဆိုတာလောဘသားတွေပဲမဟုတ်လား ဒါပေါ့လीတချို့ပေါ်ရတွေကြတော့လေလက်ကထောင်ကျော်စားကြီးတွေသာဆိုတယ် ตะหล่ะเนี่ยตะหล่ะอเนมีดาบ่ฮู้ตอกอืมดิรอมวยลุเองลิเมล่าโอตั้นขอพี่เมล่าสิอ่ะมวยชี้อ่ะดาตอกนี่ญีมาเมล่าก็รอกกูผิดนี่ดาเวเนาะตูก็ดีโลอเสร็จตวยดิชี้รอตะมะส่ายก็ปิสิยาวมีสู้ยินตู้เล็ดแท้มากองเวซาอุเตียจอสุหยอกล่ะดาบ่เอ้สิ่งเนี่ยตั้นยังไงอ๋อตั้นยังก็เลยซาอุญ้าดาเวอืมเอ้สิ่งก็รอซาอุใต้ไม่อยากกูนี่ซะหมองดีโลกองเวซาอุดีกู สู้จ๋าได้ขาจ้ะตะหยอกเนี่ยเดียวอเปญสั่นขึ้นไปเป็ดตนาไม่เต็มล่ะอะคู่รอตูรุต้องหยอกดีพี่รองสู้ยึดตาโกต้องใบคว่ทาบีอืมกูอป้ายกูอยู่โกหนี่ท้าจ๋าเลยอเมอปอระตวยก็รอจုံตะหลูบ่ดอฮึเมล่าก็รอลึดซีวาชาระมีมาเด้กูเฮ้โหมาเมล่ากะลีอเงินตะกองบ่ล่ะบาแล้เฮ้ท้องสั่นไดเมล่าหิหุ่ยเด้กูเฮ้ตูรุอเมกะทะมีเว้ฉั่นแก่หลูดีมาลากะซ่าล่ะหิ ก้องกว่าเมล่าก็ตะหลอกปะสันนี่ชาปะสันนี่สิบีกะลีนี่จ้ะรอมะเน็ดซาอสาพี่ทะมีตอกค้านตะเรกว่าเมล่าก็เต้ฉวยดาตัดตากูเยตวาซันมาดาฉวยดาได้มะขออูกว่ากะซีนเนี่ยล่ะลูกขอดิงวยซูดาฉวยดาได้ไม่กล้าอูกว่าจีซันกะลีเนี่ยงาร้อยหินลาบีกะซะเนี่ยล่ะบลาวตะนาเสียกองหึตูรอดเลยซีนเยดะงากะลีนี่ก็มาดีเดบ่าวะเลนซาดิอ๋อเมล่าก็อลุญ้าได้ลูกสู่รอ ตุ๊กกะเลีดิเบ้กะยุใส่ไหนมามะลิเปล่าแลนิงาแลนิ่งๆมาเบ้กะกาซี้กาซี้เมล่าเจ้าเนี่ยไม่ติ่นแท้ตูกะซี้เน้นล่นน่ะเนี่ยโหตัตติยะกองเย้จ่อเลยชี้ตะเหมะกองโคบีงะตะปยาบวยยะละดาหมอล่ะหึเจ้าเอ็งกูตองต๊อกกะทาตะเดดิหลูจ้าเห็นบะลောက်ยืนบ่ก้องไล่ตะเลยหึบะลောက်เช็ดบ่ก้องเลยอะแม่เนี่ยอะแม่เนี่ยเฮ้เฮ้ใกล้นะหมอจิปานนี่บาพี่ละลีโห อ่ะเล่นเสร็จคู่หมู่เนี่ยเยรี่ลาพั้นกว่าหลูอืมเออเปล่าลงมาบะซ้ําไม่ไปได้หูกว่าผิดมาผิดอ่ะดิเฮ้อะคู่อมุผิดเลยสู่ดาเบตูแลบะเตเปียไม่หุล่ะหิบะเตเปียเยอะจ๋อไม่หุผู้อะมาเยยกฉิงหูมายงกูลุ่นนี่แหละอี้ซงกองเยซอฮะเล่นละอีล่ะฮะจ่อรอหลีตะจีญ้ารอหลีรู้ดาสู่บาล่ะเปล่าผิดจ๋ารอเฮ้ จำนวนเนี่ยตีๆชาๆไม่ติดอยู่อ่ะมาอืมอะยินสิดอ่ะอเม็ดหมี่ก็บ่ฮะดีเป็ดตนาบลูผิดเลยสู่ดางาไม่ติดได้บุเอ้ยดาใบแม้งาเปล่าเยอะเดดีเป็ดตนาမျိုးผิดล่ะบ่ด้วยผ่านนี้ไปได้เฉินนี้ดิเด้มานี่ญีมาเมล่านัมเบอร์1เตยคันขึ้นมาเลยบ่ยอมซ้อมดิ ลูกเอ๋อกูญีตองบีลุบดีรอแลอกาวมะทินลุบย่าแลลูกอ่ะสีรนายุล่ะยอกูญีแลลูกเจซุเปลี่ยนเสร็จเสียมลุบบ่กูเจซุไม่กันมุโซยินลุบหลอกตอกอยู่ ตัวอย่างไม่ค่ะเปล่าเลยดีๆอืมชูรูชาจาบาญะเลยฮะตุ๊ตาเยซอด้วยอาจารย์เลี้ยงญาณนี่ไปบ่อ๋อเนี่ยอืมกุญญีไนนาชื่อเนี่ยกุญญีบ่อ๋อเนี่ยดิอ๋อๆๆเข้าป่ะดอโคขะเนี่ยท่องแท้มาต้องล่ะสิอ่ะหมู่ก็ตะค้ามาไม่เสียได้เบร่อมาลุ่มไม่มันเลยไม่ติดอูพี่รอง่วยเลยกุนาแล้วตอกๆเลยหมดล่ะอืมอะก็รอเยซะคันทวบีแล่ทุไล่ยินมั้ยเฉ็ดชิ้นแม้ลุ่ดดอมรู้ๆหละ ดิโลเปียวเนี่ยจ๋าหมดล่ะอีนี่คู่เราเมล่าโหลเลยนองได้ยะเดนน่ะจ้ะพี่ตะเกซูเย้ซอถองจ๋าละเมล่าจ้ะโอ้จ๋อชินน่ะเลยตะสิทธิ์สิเมล่าอี้เป้ป่องฉะนี่ล่ะเว้ฮะถ้ามันเปียวล่ะเว้กว่าเบกว่ากูต้าละกากูตะบ้ามะจั่นตองกระเดกูก็ไม่หุบทากว่าอ๋อตูก็จ้วยท่าดาโหดอกอีหลีดาใบแม้หยอกจ้าเลลูเปียวเลซอ ตูแล้วเวตู้หาตูต้องเสียสิมาบ่เอ้อตองท้ามิลูละกะมั้นไหนเนาะอจุ้ยต้องดูดิจีจีพี่ตองเนี่ยหึมะยะมะชิ้นซูไล่จิ้งไล่เนี่ยนี้สิตุยสรเอาโหกองบ้าคันเนมาเลยถูกต้องจั่นมิจั่นอ่ะลุดอ่อปุ๊มมาชอกตินเนี่ยถองเนี่ยยောက်ๆหมดล่ะตะเกซูยิงเย้ซอต้องท้าเลยตะคาตะลีขึ้นลุบพี่ท้องเนี่ยเปียวยิงคุลุไม่ผิดบ่าวเก๋บาดิผิดปี้ดาดิเปลี่ยนเปียวนี่บาเนี่ยเนาะอโปบาเว้ยสิเอ้ผิดปี้ดาดิกูอโปตะตะเปลี่ย 先不要的路也太晚了哩。 嗯。 啊，可也是给什么？把三楼人搞么嘞？县里那个把楼搬来的嘞？ 嘿，俺家的爸妈楼没搬来。 嗯。 啊，我都看走路都没个，小家里个可比了，俺来表比比嘞。 嗯。 你们没得有么啦？ 没没么嘞？哎，是谁问妈也忙啊？小家比比，大王没有个啦，没没么嘞个？ 嘿。哎，龙啊嘞，没那的命，恁都嘛个傻逼，刚来个好多啦。人家嘛，一咋咋个，哎，俺没多路吧，就比可比吧，就比一点过开呐哈。哎，你给啥个？俺啥从地里恰恰变表变，拿着。 妈耶，妈。 哎，米水，爸嘞？姐姐都变嘞，把皮露嘞。 米水咯，姐姐别在那站那边忙耶。哦，米水哥，姑娘帮侬。 姑娘啊，好吧，弟弟。白露姑娘啊，没把瑞皮拉开来，说了我嘞，得吃表嘛不？ 米水嘞，白里年嘛，哎妈，三年拢没吃着不？大家苦，这看哎莫话生个呀。 嗯，好啦。哦，大孙哎，米水哥白多么嘞，把露么嘞？ 白多么嘞？把露么嘞？说咯，哦。米水没对付，没对付。米水，现在没身上的五毛耶。 啊，米水，我那里，咱妈一个嘛，刚五个，大家努力玩几公里。 毛，毛，米水哥，不你把毛烟喏，等你阿爷哥多些药喏。 多少药好吧哩？但那白白好多嘛嘞？ 哦，白你阿皮皮瓜，毛多今年是有多？哎，有几条啦？今年阿个吃多少包呗？ 嗯，大片嘞。老老在了，牛奶我先多加点嘞。冬梅，冬梅，啊，爷爷过来，冬梅他妈哪里你那么的？ 妈，我妈那边是在哪里嘞？ 哎，好的好的 ，taxi taxi。给，阿瑞不留起来是吧？叫什么？ 这等哪个？铁路毛爷，毛我皮肤其他的啥物，咪咪个咪多哎。 嗯，好啦，啥人嘛？米水啊，把伊引开了。 米水，越在比这产业家里呢，赚你了个，困了不？当门谈谈吧。 哦。 这个咯，米水苦了，越在米家个，忙我忙碌忙好大呗。忙你呢，米水个银行路，这个有么赛道呗？明天俺路包忙耶，哎，那不着哩。忙我，得得七路包，有那么来？ 哦，行吧嘞，米水，给吧。啥人嘛？老太把伊引开的来说，要不要忘？ 老太一天哪个哩？米水，毛爷们困难闹不落，困大人你嘛，好，好哩，好，你要读书，顺哪家吧走路，其他要帮忙耶。 嗯，要等哪位？一路上牛嘛，米多来说， ตัวอีบอกว่าแต่เนี่ยมิสุยไม่มีอะไรสูญเสียหรอกสูญเลยสูญใจเลยใหญ่กูเลี้ยงกูรับบ่มองยิ่งพี่รอสูญตรงนั้นเลยที่สาวพี่ไปเปลี่ยนลายเปลี่ยนเมล็ดลิ้มมองยิ่งเอ้ยอะไรสูญเสียไปพี่ลานี่มิสุยเท่เลยที่นั่นมาหกผู้มองยิ่งมิสุยอัดเต็มเยอะเลยตีละที่กี่สาวพี่ไปตีตัวเองมิสุยกูอัดเต็มมาโอ้จ้าจ้าเจ้าลีมิสุยอะคุณรู้เข้าอะไรบ่มิสุยตั้งนานบ้านอ๋อ กันก้องยินรู้ละกันสู้ยินรู้ละเราไม่ตีงาเราเน้นเทมีมาอย่างไม่ใช่มาตู้อยู่ยังเนาะงาไม่เอ็นว่าเสียมาตีใจถ้าสู้งารู้เบี้ยมาตัวนี้มาเลยพี่รอตู้เนี่ยงาเนี่ยเปลี่ยนนี่ละเลยจะไปสู้รอบุ้มตีบัมตีเนี่ยไม่กันงาชอบลุ่มลุ่มพี่ตีเบาเลย พี่ก็รู้นะพี่ก็เห็นเลยว่าอุลีตู้เลยบลูมาเอ็นจังใครลงมาอย่างนั้นเนี่ยตู้พี่ไปกับสวยมิวเดียวเองมาชอบวิทากี้อะไรพี่ก็จะน้องเราเอ็นจังอะไรเลยฮะรับพี่เมื่อไงมิสวยกูคู่ตัวเราไม่คู่บ่พี่อาพี่ไปจังพี่ไปว่าอุลีอ่ะเอ๊ะแต่คู่เราเสียเลยตู้มีวิมาทากี้ลงมาเราจะน้องเสียเปลี่ยนอะไรไหมไปสั่นเนี่ยวิสาหรือตัวยงในบ้านยาบ่เลยฮึที่รู้ไหมตู้ยงเอาน้องพี่อะไรบ่ฮึมาพี่ไหนอุลูเลยเยอะแยะเสียเสียพี่มา เขาไปอุลัยเจ้าตู้ตันย้อนเสียมาเปียบเบาเช็ดเลยเช็ดเลยตั้งนานเลยตั้งนานมีดาวะดาวะแต่เมื่อลอลอเสียเจ้าโกเรงอะอาม่าอิมากันนี่อะไรเจ้านะเล่าไก่เลยไม่ชิวปีรออาม่ากันเลยตู้นี่ไทยอุมาใจลุล้วงอ่ะตบอมาดูปีรอตู้เจ้ากูใช้มาอยู่ปีเป็ดตัวนี่มั้งเลยมาเนี่ยตัวสามเลยอุลิสินซาจิเลยดาวะกว่าดาวะดีกิจสันเป็ดลูอุลิที่อยากใช้นี่เนี่ยก็รอมีมีอะไรเล็กขมาเลยยุ่งเลยยุ่ง ดาวีแม่มิสเวียมีบารีนี่เนี่ยก็รอบาบิโอมันเลยไม่ดีหูกว่าโอ้ถ้าว่าเกาหลีเลยนะแต่เกาหลีเอานะบาบิโอพี่ไปทำอะไรงาบอกจริงนะก็ไอ้ที่กิจสัตว์สวยนี่บุปผาดีกว่างาอุลจาร์เองเฮ้ยโฮซี่เอาไว้มาดูมาลุ่มมาลุ่มมาเบี้ยนายมุสบีเกาหลีกูมันเลยปุ๊บยิ่งไรด้อ งาตัวสวยนี่ละต้องมีจ้าบุญเลยเข้าไปเลยเอรีโรงาตัวรู้เลยแต่มีใจมั่นนี่รอพี่มีพี่อย่าพี่จ้าละพี่มาบ้านชิงตัวเซมาฮาเล่าเลยพี่อะไรจีจูกันสักอะไรพี่อะไรพี่รู้เรื่องอะไรกูงาตั้งหันมาตัวเชียงอะไรแต่มาจีจ้าไปเฮ้ยเข้าเด็กแต่ข้าเดี๋ยวพูดว่าเป็นโบนาเลยตัวพี่พี่รู้กูเยอะตัวกี่จ้ากูไล่เชียงพี่เอางาก็บอกกับมูลเลยกองทุนก็รอกูเสียเองกูเตะบีชิดลงเพ่งกู ลูกก็มาเป็นสังอาดีกันหมดอ่ะป้าองค์เองอาดีกันเวชีได้ลุลุไม่ยากในนาฬิกาไม่สวยกองเดียวเอกูยินเลิกด้วยนายไม่สวยกองเดียวเอตันโบฮะกองเจสีตะคุลูสีนงตั้มลุไม่ยากอู้ไปโคตรเด่นน่าเล่ละเอ็งอาศัยอยู่ สิเลจีแค่บีงูดูแค่หนูเด็กๆก็เทียจานี่ละเว้ย ฮะนี่จำเอาไม่ไม่เองงาก็ดีใจจู่แม่ไทยนี่ละมุบังอู้ฮะมาจีบอยยาวนาก็เลยตีเส้นมาบีรอลูมาดูเนี่ยบ้องบีบาลูยังก้องมาเลยลูเส้นนั้นนี่ละฮะไม่มา โอ้ดีใจไทยเส้นนั้นนี่บีมาแล้วดอกเส้นนั้นยาวจ้าเว้ยโอ้ดีดีทวดบีจ้าองค์พ่อมาบอดดอก เอ้ยยาวจ้ามาลูบอกว่าไม่มาละส่วนแต่หน้าเลี้ยบีทวดจ้าละ เดี๋ยวงอเปียวอะไรมาก้องเสียงงอเปียวอะไรเนาะเสียงยังไงดีเว้ยอันนี้ทำไมเอ้ยมาเนี่ยไทยมันนี่เว้ยชอบทวนนี่ลูกภาษาเนี่ยก็ยามาละฮะทำไมโอ้เหี้ยวเดียวกลัวใจมีมาเลยล่ะยามยามบอกว่าจะไม่ชอบเห็นจะเจ็บแบบนี้แต่มาหมดแต่นายทวนนี่จะเจ็บยามไม่เปียวงาเอ็งงอเปียมแล้วเปียกูโมจูบีมีจีน่าที่กูชี้ยังชอบยามขวดจ้าอะไรแต่ไม่มากว่า เฮ้ยก็ตายอ่ะฮะ ลาออญีวาลากว่าเอ๊ะลาเลยกว่าเบยก็เล่นล่ะเลยเม้นตะเรียนจ้าลูกเม้นสีวินล่ะล่ะกว่าฮ่าๆบาตะเรียนเลยซีเป็นตายาซ้วยขันล่ะล่ะบ่ฮู้กว่าเม้นแพ้ชุ้งลูกติติไดมาอจุยเลียจ่อเตินนี่เลยซุอะล่ะงาบากุญญะมั้ยฮ่าๆกูโลไม่บ่ยาละกูเวจีซุติมาละกว่างาไม่สวยลูยินเตี่ยวกะละเพ่ไซ่พ่นท่าละอศีปีนี่เลยกว่าอืมอะตูก็อยู่ต้าเดฉาติติลูนี่ล่ะอ้อๆเม้ฉาติติเดะก็ลุขินะกองชื่อยังงาเปาะพี่มั้ยนี่ไป Mem mami dia la baya. Oh, angji ni, mana dua hari dah angji lewa. Oh, mami bi, mami bi. Hari kau ni gua bermalai gua. Yang gua bermalai mima ya ni. Oh, tu ya le mima kalau siapa pun kau ni lewa. Kau ni le, dua dua. Hala, ahan jara bawa gua. Eh, yang gua gua kena kasih bi, kau pernah sih ni lejau ni. Tuan lebang cakap juga si. Amma. Elisa juga, orang cik mima beka, mewah je lewa. Rasu di kau le kau pernah sih yang ni ma bo. Ada bo. Aku lain nasi daun pilih. Bikin dia bilang juga mama, tiap buat tiap jom niat dia ni. Ah, iku, dua tengah jenis aku lu kau zani dah jaro. Ngawan dah lekwa, ngawan dah. Di kau, orang cici gua main tua lekwa. Ngaga dia lu terlalu jauh. Main tu tu je lah ngapa? Ili, tua lah bo. Ke, ini biar bi ngaga ni kita mian. Ke, menu lu tu boleh jale. Lepas itu masih suyen, nizia, sazia, lagaya me, laga le, atre me. Ngai maro, lolo ze, kianya ninga bija de kuat he, selau si. Ngadale, jadale, asuk dale, biadale, I, masih dale, muat dale. Minu le ngane bau bi suk biak gonyawi. Tiro la awne lay bi. Lepas itu ma, lochiye, minu bioja. Ngaga ro, ni le melubu, suele suem thau. Agu, kianu ne bauti. Lepas itu ma, sebuiru lubi awi. Ili, minum tu bobo. Bu kong cina kaya, cina orang lagu yang dia pernah mengaku. Okay, daya, minum kong nak kau, nak kau tuan ni. Jo, minum bu, si lau cuchau. Ah, ni bazi gua, mahu dah minyak ni. Ngah tan ni kalau punya dia, minyak juo juo. Okay, ngah tuan. Ngah, ni ni ni ni apa lah? Ngah kau ni bu, kaya lu, wanita lah. Tama mau, ngah lu sini dah dia opide. Lao ngah, bahama tu dah mendove. Wen gu ni dua lu, jinu mira lah. Bapir lu balik, timnya izari lah. Pega sentuh lara ni. Oh, matiu matiu, tiada matiu yang. Lozuraga, Mashau, Tabime, Lodabu, Lure, Loyevo, Lure, Lomuevo, Lure, Biro, Lotian Duru, Lodeniama, Kura, Tunyate, Equap, Punyao, Chitayame, Lotayame. Okay, Angi, a Pibiagara, Konaga, Biodu, Lubequa. Ngah kunci ni mana lu lekwa? Kunci dah bayang je le. Kau biasa ni yau mana? Mau ingat apa yau mana? Kau biasa ni lah, gigi kita ni ada lekwa. Ngah lem lu dap. Di loga. Mau ingat apa yau mekwa? Kau ni. Kunci dah yang gua mah payah dah dah yau. Mah yau yang mana mah buaya. Yang gua le buce. Anjir le buce. Kau le sah lebya. A kau tu ngah mau ingat apa? Hei, hodie kwa. Mau ingat gua mah cai dah tu ne, cai dah tu esih de. Mah sah dah tu ye lum sih. Cai dia luka ni lain sama, macai dia luka cuyan sahre, tak berkuat kuat. Tak jangan bawa kunci dah ye. Cina kuren ni menepai, kami di sini mah yau ni dah. Cinta sebab yau ni, wing azero biar meluk. Ili, tak ada hubungan cawa lo. Mungkin aja yau naga ada hubungan ini de. Lu ada bisi di ni, jeni ga? Oh, di dalam bukan ni. Kunci dah gua cina ngudi ya cikam. Biro, aku akan sone. Mungkin aja saya ni antuk gua tangbi me. Kunci dah mah yau ni kah mah, ayu saya ni gua biar me bawa. Adi lu sulah Jesus apa orang dia? Main Jesus orang ngah me bawa gua. Ya barai ya, kunci ni me turu be usa. Okay, mau yau buat ni ayu ya? Hei, cina balai me. La, tua jazu. Kau jadi tak maju pihon yang orang? Kau jauh lain lain dong tu cai mula. Adi ni apa? Lain ni marga nama ya bida saya ni saya sihir kuah. Dulu nama mana orang dah bido? Kau bido biar mian ni muka. Dah pihon ni sejati dia apa? Kau sihir ni tawai mahu kau jadi tak? Di tu ni leh dekiran orang melayu kuah. Kau mampu kau daya. Ni alih tak kulo, diri jangan niwa si macam macam kujita. Keli, mana naik mu? Noya thalan ni nasi ngalan tau ngah. Yang tadi mu awak yang macam apa? Nih? Ha, hari ni aga, si ni le piye macam ni apa dia? Di deh li, dah jangan di ni amat pancing macam si dah boh gua. Di ni aga, sedong si pukul orang yang lemah suro, yang yang macam orang dijar. Biro, mu awak suro ga, mu yang le yang macam. Eh, okay. Si pun dah ya lawi he suri le. Mingguan aja iye gua, awak ini yang ni lain ni nanya. Lawi he surane nasi ngalane tempe me gua. Okay, lain ni tiap lain gua. Hahaha, lewa le gua. Tempe lainnya tu khusi di le gua. Adi lainnya le tiap nasi semua iye gua. Eh, dah semua semua. Nasi si le, kongsi le lain tu lekale ni dah be. Adi langga, si pun dah ya lupa wen ni mana. Hei, boleh si le. Ada so gua sen bira bo gua. Belu yang tu le le. Lekale pun ni cium yang ni. Sangat jadi. Mau tunggu kita yang ini biar apa? Kami semua tahu. Bukan yang baru ngalu cuma coba lau tati lagi. Ngan ini tati yang mana? Mula. Dah bawa kau jadi. Mulai malay yang ini mungkin ada alu lulu ha. Adi ke hingga gue bima kau ni kau hanya pilih yang apa dia? Ili. Sabai malu tapi memang ini wajib gua. Nama yang lulu dia gua. Dah soye kau jadi baru sayang le. Menepan. มาท่านอินยาจูซาลุยาท่าเรนเนเมดลุงเป็ดจอมมาไม่ที่บ้ามาบุกันมาเลยเว้ยกูไรเนเมย่าของจูซาบูมากูเจนสาระล่ะเนเมดลุงยาบูฮะก็ตะเคี้ยกูมาเลยกูเอรียาล่ะเรนเนเมดลุงกูเปียนมาจ้าอ๋อยิ่งชีที่ไหนมูกะกูบีเคดิเคดิเป็นลูเล่มามีอะไร คุณตลอดเดี๋ยวเลยสิบปีนี้จะเรียกจ้าบาร์เลยเอ๊ะเฮ้ยงานลุงนั่นเสียงงานละมามุ่งยังไงอย่างน่ะตอนนั้นเมียนี่บินดีงูงูมันนี่ด่าเว้ยแล้วเป็นสิ่งเดียวสุราสิบปีตายันเนี่ยมาด้วยเนาะสิบปีลาบอลีสิบปีตายันเนี่ยด้วยเราเลยเปลี่ยนอย่างบ่อยสร้างดามมันเลยฮ่าฮ่าอามาเนี่ยต้องมีเลี้ยววันเสาร์เดียวเวลามันเหี้ยบ้าละเอ๊ะตัวอันตัวพี่เนี่ยสิ่งอะไรอย่างน่ะกูอ๋อมีอะไรเปลี่ยน เพียงงูตีประกันตีประกันสีโบน่าจะตู้พี่อะตมีกูวันเสงาสุนเนี่ยนายต้องยารันตะลุงเฮ้ยเบบี้ดิเลยน่าทะเลเฮ้ยเบอเมย์เดียวเลยตะชั่วกันหรอเบี้ยวนี่จ้าเลยมามีอะไรกูตายอะกะตมีกูพี่สาระเลยโอ้ตู้มึงก้าวหนูน้ำเมย์ยารีสุราสาเรลูกได้ตีเลยดาวตมีพี่สาระสุราก็ ตั้งแต่เมื่อนานลูกเบี้ยวอะไรอีกฮ่าอะกูเปลี่ยนอะไรอะจอยทำไมเปลี่ยนอะไรอย่างไรอืมอืมนี่เหรอบ้ามาสร้างอะไรอยู่ฮึอะกูสร้างเลยไอ้เชื่อว่าจะทำมูจูฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าอะกูสร้างนี่เลยฮัลโหลอะกูอะไรอะกูสร้างนี่บารีสุมาถ้าบ้าพี่ตัวอะไรที่บ้าน่ะ มีหน่อยกูว่าไม่ชูไม่เชนเลยมึงสิอ๋อ แต่ข้าก็เนียนเจ้าเกล้าลีกงาดรียาลูกอ่ะตอนนี้ลีกูเย่เนียนเจ้าอุทาลีอะไรอ๋อตอนนี้จุนเนี่ยกันยันนามาโดนสาลาส่งลูกเป้าเนียละวันยันส่งนามาบุได้จังสาวมันนี่บุสานี่ไรกิสุรัลีมามีดีละ โอ้อะกูว่าเลยโหรว่าสิสุรุกเจ้าเกล้าดาริวเพื่อยูจินดีลูลาลูเอ๋วาลี เว้ยไม่อยู่บ้าอู้เลยเปล่าเว้ยไม่อยู่บ้าอู้เลยเฮ้ยแต่เพียงละทั้งสามเมย์เฮ้ยเมย์เนี่ยสิอะกูเนี่ยตั้งไงรู้มั้ยเจ้ามาอู้เนาะโอ้จีบอะไรกูว่าเลยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ 嗯，俺要你家你家嘛，别个讲要你到哪里？俺们都家来财宝里来吧啦，这是俺们梦想啊！你们还留？ 别爸 爸嘞，别哩爸哩老没呢，他们要打八楼打的， 就这是要哪位家？ 啊，爸呀，今天嘛就要你家，俺们来养你不是了，他们要地的么啦？他们要钱嘛，多要么，多多多多。 今天让他们要你留，顺便大家个当然被他留了。 爸爸爸爸爸，我们留娃娃留过，明俺们给叫俺俩这个叫媳妇，别们来过去，别让他们。 哦，对。 开什么？开什么？ 开什么？开什么？ 开什么？ 开什么？开什么？开什么？开什么？开什么？开什么？ 开 什么？开什么？开什么？开什么？开什么？开什么？开什么？开什么？开什么？开什么？ 开什么？开什么？开什么？开什么？开什么？ 开什么？开什么？ 开什么？开什么？开什么？开什么？开什么？ 开什么？开什么？开什么？开什么？开什么？开什么？开什么？开什么？俺那么大呀的，一定一定没，没定没变没，不都那么叫苦瓜？哎，嘿嘿，随便大呀，随便喏，立马来就。 是多大事帮你寻？啊，困难心给大呀的，咱俩嘛。忙大呀一片，啊，土豆上南边；忙大呀也是那一片，就先豆上开横；忙大呀一开马片，没做黑；啊，把缸一片，缺钱单面，叫文昂，配缸缸，忙点水呢，大姐的路边娘二叔个，把文豆上他家玩。忙大呀也会出个，刚路上人也打水人点下来的，地上人物听叫山呢，快个。当朋友的大姐的女兵娘冷冷啊，木板一片透露看起来的七八的心。等来俺们看起一对，木板来女兵娘看起个大文有兵，明拉生对男人个相公有对，大文有看起别的七八的，接着这么的心。